ثم قال رحمه الله باب الحيض. kisha baada ya kumaliza mlango huu wa tayammum tunachukua mlango mwingine wa haid. الحيض هو سيلان الدم. حيض ni kumwagika damu, damu tabii, ile damu ya tabii, damu ya kimaumbile, damu ya kimaumbile ambayo ni hasa kwa wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanawake na akawajalia katika maumbile yao khuruju dami, kwamba ikifika kipindi kadhaa mwanamke yuwatokwa na damu. Yani kutokwa na hiyo damu ni dalili ya sihatiha, ni dalili ya afya, right? Na mwanamke asipotokwa na hiyo damu ya haidhi ni dalili ya maradhi, kwamba anaumwa. Ndio maana wale wanawake wanaozuia hedhi kwa kutumia vidonge na mfano wake huwa wanadhurika tumboni, wanapata madhara mbalimbali, kwa sababu wanaizuia ile damu ambayo ni damu tabii. Hiyo ndivyo ilivyo katika maumbile yako, unatakiwa utokwe na hiyo damu, shiiti am abaiti, la mahala tazaili. Sasa ukiizuia sawfa tatadharari, ukiizuia una bila shaka utapata madhara. Na qala rahimahullah wa yamna'u 'asharata ashiya'a, wa yamna'u 'asharata ashiya'a. Haid, damu ya haid inazuia kufanya mambo 10. Anataja mambo 10 ambayo hedhi mwanamke mwenye haid haruhusiwi kuyafanya mambo hayo. Fi'l as-sala, moja katika hayo kuswali. Fi'l as-sala, kuswali fardhan wa naflan, kuswali sala za fardhi au sunna. Wa wujubaha kadhalika, haid inaziwia wajibu wa sala kwa mwanamke, yani wujuba qadaiha, inamlazimu mwanamke aache kulipa, kwa sababu mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi anatakiwa aache sala, aache ibada kama vile sala, kadhalika siyam, na haruhusiwi kulipa sala kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha, kunna nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i sala. Fahimta? Wa fi'la siyami kadhalika, jambo lingine, damu ya haidhi inamkataza mwanamke au inamzuia mwanamke kufunga. Fi'la siyami, kufunga saumu ya fardhi au ya sunna. هذا إجماعا. أما وجوبها أما واجب وصيامكم أنا ممكن فهي باقية ونباكي تفوتنا كوني صالة. كيف واجب واكي ونباكي نكوان با وانا ممكن أنا واجبك كليفة قضاء الصيام. Kwa inamzuia kipindi kile cha saumu kufunga, kama saumu ya fardhi, kipindi kile inamzuia, lakini ule uwajibu wa kulipa bado upo. Tafahamuna hadha, ambayo ni tofauti na sala, inamzuia kuswali, kadhalika inamzuia kulipa. Mafhumu? Naam. والطواف كذلك نطواف. دم يحيذ نمزوية منامك كطوف. طواف إن دونوكا يعني أنا anaziuliwa kufanya tawafu kwa sababu ya haidh, isipokuwa uwajibu wa tawafu unabakia pale pale. Wa tawafa ai wa fi'la tawafi, damu inamziwia kufanya tawafu kipindi kile akiwa katika damu yake, lakini ikikoma anatakiwa katufu tawafu alhajj. Kama ni tawafu alhajj, inamlazimu asubiri damu ikikata aende akatufu, na haidondoki kwake yeye, sababu ile ni tawafu alhajj, ruknu min arkani alhajj. Amma tawafu alwida'i au tawafu alwada'i fa innahu yasqut, tawafu ya kuaga ile mshamaliza haji, sasa mwataka kutawanyika mnakuja katika miji hii, kuna ile tawafu alwada'i, ile ambayo ukishaifanya huruhusi kufanya shopping ala tuli moja kwa moja kwenu. Ukinunua tena unatakiwa ukafanye tawafu nyingine. Hizi ni katika heshima na adab za Haramul Makki, kwamba kuna namna ya kuingia katika ule mji na kuna namna ya kutoka, si kama mji wa Dar es Salaam. Raita kwa tawafu alwida'i au tawafu alwada'i, wanasema kwa mwanamke aliye katika ada yake inaweza ikadondoka. Mathala watakiwa wakafanya tawafu alwada'i alafu saa saba yalla safari, alafu mwanamke ndo anaona ada yake na hajaenda kufanya tawafu alwada'. Madha alaiha? La shay alaiha, hana chochote cha kufanya, bali yeye abakia hapo hapo hotelini asubiri safari, anaondoka zake. Sakata anha, mafhumu hadha? Naam. Wa qira'at alquran kadhalika, inamziwia hiyo damu mwanamke kusoma Qur'ani. Damu alhayd yamna aidha qira'at alquran, nazwiya kusoma Qur'ani. Wa massa almushafi, na kugusa msahafu. Na kugusa msahafu. Wa hadha qawlu aljumhur alulama, hii ni kauli ya jumhur alulama, kwamba haifai mwanamke aliye katika ada yake ya mwezi kushika na kusoma Qur'an. Hunaka kauli thani, na kuna kauli nyingine, wa huwa kauli almalikiyya, ni kauli ya almalikiyya. Kadhalika wa huwa kauli alimam albukhari, na ni kauli na madhhab ya Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kadhalika wa Imam al-Tabari wa Imam Ibn al-Mundhiri wa ghayruhum min al-ulama. أنه يجوز للمرأة قراءة القرآن, وبين يجوزكم أن أمكك سمى قرآن أليك التعداياك لحيذي لضرورة التعلم وضرورة يكجفون ذا قرآن أو خوف نسيان أو كخفية كسهاو أو ضرورة التعليم أو ضرورة يكسمشا. Hadha kaulu thani, kwamba mwanamke ni mwanafunzi anasoma Qur'ani raita, na amepatwa na siku zake, kisha anahofia sasa kipindi hicho akiwa katika ada yake anaweza akasahau Qur'ani asipoisoma. Wanasema anaruhusiwa kusoma akiwa katika ada yake, au mwalimu wa madarasa raita, mwalimu wa kike, iwapo atakaa bila kwenda kusomesha Qur'ani yuwaisahau, au wanafunzi watakosa kusoma. Kwa dharura hii na mfano wake, anaruhusiwa kusoma au kusomesha Qur'ani akiwa katika ada yake hiyo, au mwanafunzi yuko katika mitihani na kuna mtihani wa Qur'ani, taita na Sheikh Ibn Baz ametoa fatwa hiyo kwa dharura kama hii, mwanafunzi anasoma na yupo kwenye paper. Sawa, sasa atafanyaje mtihani wa Qur'ani bila kufanya mudhakara na murajaa? Kwa hiyo inamlazimu asome akiwa katika ada yake hiyo hiyo. Maelezo yako mengi katika kauli hii ya pili ya ulama wanaosema inajuzu kwa mwanamke kusoma Qur'ani akiwa katika ada yake hiyo. Na al-Allama As-Sa'di pia ana maelezo mengi sana katika hilo. Idhan kauli hii ya pili ulama wamejuzisha kwa dharura hizi ambazo tumezitaja na mfano wake. Sawa, sasa baadhi ya ulama al-muasiri wengine wakisema kwamba katika zama kama hizi tulizo nazo, mathala zama zetu, zama za ajhiza, mtu anaweza mwanamke katika ada yake akihofia kusahau Qur'ani, anaweza akajizuia kuisoma lakini akaisikiza Qur'ani kwenye redio ili asisahau. Hizi ni istimbatati na ijtihadati za ulamaa, yani katika kuepusha kwamba asisome akiwa katika ada yake. Kama anahofia kusahau, basi afungulie sau Qur'ani, usomaji wa Qur'ani, kisha asikilize kile kipande chake. Mafumu hadha la ilaha illa almuhimu. Ukiwa kuna ulazima wa kusoma mafi, basi kwa dharura hizi ambazo ulama amesema, lakini kukiwa hakuna dharura wala haja hiyo, mwanamke anatakiwa ajiepushe na Qur'ani akiwa katika ada yake, na ajiepushe na kugusa msahafu. Ta'adduban ma'a kalamillah, kuchunga heshima na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio kwamba anakataza kugusa msahafu kwa sababu yeye mwili mzima ni najis, la. Walubtha fil masjid kadhalika, damu ya haidhi inazuia mwanamke kuketi muda mrefu msikitini. Walubtha fil masjid yani wayamna'u al-lubtha zamanan tawila, yani kuketi msikitini kwa muda mrefu. Ama kuingia msikitini mwanamke akiwa katika ada yake, mafi basi. Mwanamke aliye katika haidh anaruhusiwa kuingia msikitini daita, na kama amejidhibiti vizuri, amejihifadhi vizuri, anaruhusiwa kuketi msikitini. Ama kinachokatazwa ni al-lubth fil masjid, kukaa muda mrefu msikitini, khashiyatan talwithi al-masjid, ni kuhofia kuchafua msikiti. Hekima ya kumziwia mwanamke kuingia msikitini na kuketi muda mrefu ni kwamba asija kauchafua. Naelewana? Kwa ikiwa mwanamke, ulama wanasema ikiwa mwanamke amejihifadhi vizuri, amejidhibiti mwenyewe, anajua kutumia lugha hizi za kudhibiti, akawa na uhakika kwamba damu haiwezi kuchafua sehemu ile aliyoketi, mafi basi. Mafumu hadha huwa sahihi, hii ndio sawa na kauli sahihi baina ya akwali za ahli al-ilmi, na sio kama ilivyo katika baadhi ya akwali kwamba haijuzi hata kuzunguka msikiti kule, yani saha ya msikiti la yajuzu afite kule mbali kabisa. Hadha qawlun dha'ifun. Naam. Kwa hivyo je, mwanamke anaweza kaingia kwa ajili ya kusikiza darasa? Ulama anasema anaweza kaingia kwa ajili ya kusikiza darasa kama amejidhibiti na ana uhakika kwamba hawezi kuchafua msikiti, kwa sababu illa ni khashiyatu talwithi almasjid. Walwatu'a fil farj, kadhalika damu ya haidhi inaziwia inamziwia mwanamke kufanya kufanya tendo la ndoa, kufanya tendo la ndoa katika tupu yake, liqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil mahid raita qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid fa'tazilu, jiwekeni mbali na wake zenu wakiwa katika hedhi. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jiepusheni na wake zenu wakiwa katika hedhi. Wala taqrabuhunna, na wala msiwakurubie. Hatta yatuhurna, mpaka watakapo taharika. Idhan damu ya haidh inaziwia mwanamume kumwingilia mkewe. Maal asaf, wako baadhi ya watu ambao wanawaendea wake zao wakiwa katika haidh, wanawaingilia wake zao wakiwa katika haidh. Haitakiwi mwanamume kumwingilia mkewe akiwa katika hedhi kabla ya damu kukoma, kabla ya damu kukata. Haita, na mwanamume yoyote atakayemwingilia mkewe akiwa katika hedhi, fa alaihi kafara, inamlazimu atoe kafara, ambayo Mtume anasema katika Sunani at-Tirmidhi wa Abi Dauda kwamba dinarun au nisfu au nisfuhu, anatoa kafara mwanaume huyo ambayo ni dinari moja au nusu yake. Kafara hii Allah akaileta ala wajhi takhyif, raita kwa hali ya kumkhiarisha mwanamume, imma atoe dinari kamili yote nzima moja au atoe nusu yake. Sawa sawa, lakini hii ni kumwadabisha kitendo alichokifanya cha kumwingilia mkewe akiwa katika hedhi kabla haijakoma. Na pia kuna matatizo mengi ambayo yanaweza katokea kiafya. Madaktari tunao, sema muda auruhusu, tungewaleta hapa wakashika bomba wakatueleza baadhi ya madhara kama tatu hivi. Lakini nikiangalia time na mimi nitaka kidogo nisogee mbele. Lakini kuna madhara ya kidaktari kumwingilia mkeo akiwa katika ada yake. Madhara mengine yanamregelea ya mkeo na mengine yanakuregelea wewe. Saufa tandam. Tayyib. وسنة الطلاق كذلك دم يحيد إن زوية طلاق يا سنة سنة الطلاق فيكون طلاق بدعية طلاق بدا يكون طلاق يا سنة إن كان طلاق بدعة وتقول يكفيك هكو كتاب الطلاق. Kuna talaku sunni na talaku bid'i. Talaka ya sunna na talaka ya bid'a. Talaka ya bid'a ni mtu kumpa talaka mkewe akiwa katika hedhi. Raita, kwa mwanamke akiwa katika hedhi usimpe talaka, na ukimpa talaka inakuwa ni talaku bid'i. Na katika kusihi talaku bid'i, katika kutuka طلاق البدع فيه خلاف لا محلياك يكفيك تتجى إليه إن شاء الله تعالى كويلي طلاق أيها السنة أن يكبلك أمهات أمك طلاق مكيو أكيو كتك طهارة أم بيو هجا مغوسا كما كويلي واتك كموات سواجفاني أكيو كتك أدايات unampa. Kwa nini hujampa akiwa tahara? Intabihu ala hadha. Wal i'tidad bil ashhuri, kadhalika jambo la kumi na la mwisho katika mambo ambayo yanayoziwiliwa na damu ya haidh. Anasema Imam, wal i'tidad bil ashhuri, pia damu ya haidh inaziwia kukaa eda kwa kufuata miezi. Damu ya haidh inaziwia mwanamke kukaeda kwa miezi. Falidhalika kala ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wa lam yaqul thalathata ashhur. Allah nasema na wanawake waliopewa talaka wajiziwie, yani wasiolewe, wakaeda thalathata quru. Quru ngapi? Tatu. Quru al-qaru, kuna khilafu katika hili neno al-qaru. Baadhi ya ulama wanasema quru maana yake ni tahara, at-tuhur. Wengine wanasema al-qaru maana yake ni al-hayd. Al-muhim, wanawake natakiwa wakae quru tatu, ima tahara tatu au hedhi ngapi? Hedhi tatu, na sio miezi. Wako wanawake wanaokaa eda ya miezi ambao hawajapata hedhi au wamekoma. Ama wale ambao wako bado wanapata hedhi zao, hedhi ile inawaziwia kukaa eda kwa kufuata miezi. Fa idha inqata'a wayujibu lghusla, hayo yaliyoisha ni mambo kumi ambayo hedhi inaziwia mwanamke kuyafanya akiwa katika ada yake. Wayujibu lghusla, na hedhi inawajibisha kuoga. Min mujibati lghusli, hedhi ni katika vitu vinavyowajibisha kuoga kama tulivyoeleza pale. Inapoisha damu ya hedhi, inatakiwa mwanamke aoge. Walbulugha, kadhalika inawajibisha kubale, bimaana hawezi kupata ada ya hedhi binti ambaye hajabale. Hadha huwa. Wal i'tidada bihi, kadhalika yujibu al i'tidada. Al bulugha yani maana yake mwana binti akishaona damu ya hedhi, basi inaonesha kwamba binti huyo tayari amekuwa. Hadha huwa al maana. Wal i'tidada bihi, pia damu ya hedhi inawajibisha kukaeda kwa kufuata damu hiyo. Al-i'tidada bihi, yani thalathata quru, kukaeda kwa kufuata hedhi hiyo. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kwa kauli wanaosema kwamba quru maana yake ni al-hayd. فإذا انقطع الدم نبين دم نفكتك بمعنى دم المعيشة أبيح فعل الصوم منمكه أن أره سوى كفونغ صوم والطلاق كذلك نحلال kutolewa talaka, yani mwanamke huyo kupewa talaka akiwa katika kipindi ambacho damu yake imekata. Mathalan, mwanamke ada yake ya kukaa katika hedhi ni siku saba. Baada ya siku saba ile damu ikamfanyaje? Imekata. Basi hapo hapo anaruhusiwa mwanamke kufunga. Kadhalika mwanamume anaruhusiwa kumpa talaka hata kama hajaoga. Bimujarradi inqita'i dami, kwa kile kitendo tu cha kukatika damu, hata kama hajaoga. Aruhusiwa, yaruhusiwa mambo haya moja saumu kadhalika na talaka. Kwa talaka unayompa mwanamke baada ya kukoma hedhi kabla hajaoga, hii inakuwa ni talaku sunni na sio bid'a, kwa sababu damu ishafanyaje, ishakata. Walam yubah sairuha, na haitakuwa ni halali mambo mengine, hayatoruhusiwa mambo mengine ukiacha haya yaliyotajwa. Hatta taghtasila, mpaka mwanamke huyo aoge. Haruhusiwi kuswali mwanamke baada ya kukatika damu yake mpaka akaoge, sawa. Kadhalika haruhusiwi kufanya tawafu mpaka akaoge. Kadhalika hairuhusiwi kwa mume kumwingilia mpaka akaoge. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, msiwakurubie mpaka watakapotoharika. Je, kuna masala hapa? Ulama wanasema mwanamume akamwingilia mwanamke baada ya kukata damu na kabla al-ghasl, damu imekatika na hajaoga, alafu mwanamume akamwingilia, ma hukumu fi kafara wale? Qalu laisa fiha kafaratun, wanasema hakuna kafara, lakini haipendezi. Ili mtu atoe kafara amwingilie hali ya kuwa damu haijafanyaje, haijakata, ama ishakata na hajaoga. Kwa wale watu ambao wanakuwa wana ulama wanasema shabaka alayhi mushahwa, yani ishtaddat alayhi mushahwa, mpaka akajikuta mtu akamwingilia mkewe baada ya kukata damu na mke hajaoga. Kuna watu wanakuwa na haraka ya kiasi hicho, na haipendezi. Mtu natakiwa usubiri mkeo akaoge na umuulize kama damu imekata, na akupe uhakika kwamba damu imekata na amejitoharisha. Wayajuzu alistimtau min alhaidhi, na inajuzu kustarehe kwa mwanamke aliye katika haidh, yani min almubashara, ukamchezea mkeo, ukacheza naye mkeo ambaye yupo katika haidh, inaruhusiwa kisheria. Na sio kwamba mwanamke aliye katika hedhi basi yualala chumba chake kule na sahani sahani yake, kama ni sufuria sufuria yake. Min umuri jahiliya, ni katika mambo ya jahiliya, bali inaruhusiwa kulala naye, kula naye na kucheza naye, lakini bima duna alfarj, ucheze na mkeo sehemu, yani ukimgusa sehemu zilizo kinyume na farj. Duna hapa haina maana ya chini, kwa sababu duna ina maana zaidi ya saba. Sasa usijuka tafsiri duna kwa maana ya chini, maana yake juu huruhusi kumchezea, la, haina maana hiyo. Duna ina maana kinyume, yaani umguse mkeo katika kumfanyia mubashara sehemu ambayo si katika farji yake. Wanasema kwa chini, mina rukbati, kuanzia magotini kwenda chini, kwa juu kuanzia kichwani ila surrat mpaka kitovuni, khalas. Kwa mwanamke natakiwa awe amejidhibiti na amevaa vizuri wakati anapotaka kucheza na mumewe, ili mwanamume asije akajikuta anamshika sehemu ambazo sheria imemkataza. Liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla shay'in, fanyeni kila kitu kwa wake zenu walio katika hedhi, ghaira nikahi, isipokuwa ndoa, yani tendo la ndoa, الجماع نكاح بمعنى الجماع. إذن هي حديث أبي هريرة kutuwekea wazi masala haya na kwamba mwanamume ni mambo gani anatakiwa fanye kipindi mkewe anapokuwa katika haidhi. Nadhani muda hautoshi, tukomee hapa insha Allah ta'ala.